Jag är en gammal fiskargubbe, sitter och lappar nät. Jag har sån reumatist i ryggen och ont i ena knät. Nu är jag både trött och tung och blicken minneslö. Men jag har också varit ung och trotsat storm och sjö. Den allra vackraste lilla unge mön som någonsin funnits på Kärringö. Ja, hon blev min hon, och hon var blåögd, och hon var fager, ja nästan skön. Vi pojkar vore så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slog så grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda streck och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packar in under däck. Och lördagsmånen så stilla sken som den bara kan ut i Bohuslän. Då var det kärlek, då var det dans och då var hon med. Ja, jag tror väl det. Jag har haft en egen stil i koster som jag kontant betalt. Nog slog det slint ibland med torsken, men aldrig var det knalt. En tid så var det ungar sju som fanns i stugan vår. Den äldsta han är 50 nu, ja tänk vad åren går. Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på Kärringö. Ja, hon är min hon, men hon är blåögd. Och tänk, jag tycker att hon är skön. För när man levat till liv ihop och är sammanbunden med sjömansknop, och man har grälat och man har trälat, då är det skönt med kärlekens lön. Nu håller hon bara på och stickar åt yngsta barnbarnet i Kungälv. Och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag vid kaffetorn vill hon gärna tala om just den vår. Då det var kärlek, då det var dans och då hon var med. Ja, jag tror väl det.